NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Windsor de besloten ceremonie waarbij koningin Elizabeth haar laatste rustplaats krijgt. Ze wordt bijgezet in een kapel binnen St. George's Chapel bij haar man, haar ouders en haar zus. De overheid gaat vanaf 1 januari een deel van de energierekening van huishoudens betalen. Vanaf 1 november wordt het voorschotbedrag alvast verlaagd. Wie relatief veel energie gebruikt, blijft voor een deel het markttarief betalen. Slachthuizen hebben vorig jaar 427 boetes gekregen omdat ze zich niet aan de regels hielden. Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deden ruim 88.000 inspecties. De boetes variëren van 500 tot 5.000 euro. En kunstenaars Kate Moore en Femi Dawkins hebben dit jaar de Gieske Strijbis Podiumprijs gewonnen. De grootste podiumprijs van Nederland, die altijd twee winnaars heeft. Kate Moore is componist en artistiek leider van het Hertz Ensemble. Femi Dawkins is onder meer schrijver, illustrator en muzikant. Ze ontvangen ieder een bedrag van 60.000 euro. NPO Radio 1. WNL. Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We maken ons op voor misschien wel de spannendste Prinsjesdag sinds tijden. Terwijl de energierekening inmiddels door het dak gaat en de inflatie op recordhoogte staat, timmert het kabinet op de valreep een gigantisch koopkrachtpakket in elkaar. Op tafel ligt in ieder geval een omvangrijk noodplan, waarin ook de energiebedrijven hun steentje moeten bijdragen. Na dagenlang overleg melden verschillende media dat er vanavond overeenstemming is bereikt over een zogeheten prijsplafond in de energierekening. Per 1 november neemt de overheid een deel van de rekening van huishoudens dus over. De maatregel zal onderdeel zijn van een breder pakket waarbij de enorme koopkrachtdaling deels gerepareerd moet worden. Maar de hamvraag is natuurlijk, is het allemaal genoeg? En wat zit er voor ondernemers in het vat? Over dit alles en vele andere zaken gaan we spreken. En dat doen we met de oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, voorman van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, en naast mij in de studio, politiek verslaggever van Op1 en WNL, Thomas van Groningen. En in het tweede half uur, dus na het nieuws van 9 uur, schuift ook nog voorzitter van de FNV, Tuur Elzinga, aan. Zij kwamen vandaag met hun looneis. De vakbond wil dat alle werknemers hun loon tenminste met de hoogte van inflatie zien stijgen, oftewel 12%. Gebeurt dat niet, dan verwacht de vakbond mogelijk een hoop onrust, oftewel gedonder in de polder. Meepraten kan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. U hoort er meer over op Prinsjesdag. Dat is wat de kabinetsleden en coalitiepartijen al wekenlang volhouden als het gaat over de gigantische koopkrachtreparatie waar het kabinet morgen mee op de proppen komt. Want in bijzondere tijden zijn bijzondere maatregelen nodig. Voor vlees betaal je 17% meer dan een jaar geleden. Voor melk, kaas en eieren 18% en koffie bijna 20%. Het moet toch een keer ophouden, zou ik zeggen. Van de huren gaan omhoog, de benzine gaat omhoog, de boodschappen, het wordt allemaal duurder. Dat betekent dat mensen alle uitjes al hebben geschrapt. Dat het gezonde eten wordt vervangen door slechter eten. Ja, en dat sommige mensen zelfs opgehouden zijn met warm eten. En, zegt het Centraal Planbureau, het aantal mensen in de armoede zal hoe dan ook toenemen. Iedereen voelt het in zijn portemonnee, niet alleen de minima. Ook mensen met een middeninkomen merken dat. We werken allebei heel hard. En normaal kon je daarvoor ook gewoon doen wat je wilde doen. En nu kan dat niet meer. Ik zeg nog even weer goedenavond, Nout Wellink. Fijn dat u bij ons bent. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vonhoff, ik begin even bij u. Ik las het net even voor. FNV wil 12% stijging. U trok bijna wit weg hier in de studio. Uit ongeloof, denk ik. Nee, kijk, wij hebben... Dat er iets aan de lonen moet gebeuren en dat FNV op dit moment een positie heeft als het gaat om... om de koopkracht van mensen, dat begrijpen wij. Wat wij al vanaf het begin hebben gezet, en ook trouwens vandaag nog een keer tegen het kabinet, is er moet een duidelijke scheiding komen tussen aan de ene kant de energieinflatie, die te maken heeft met de oorlog in de Oekraïne, hoofdzakelijk geïmporteerde armoede. Die is zo'n 6%, die inflatie. Als je die aftrekt van het hele inflatiegetal, dan heb je het over ongeveer 5% brede kerninflatie, zoals dat heet. Maar dat is zeg maar het boodschappenmandje en de andere kosten die omhoog gaan. Ik denk dat het ook van de FNV heel verstandig is om, als het gaat om die energieinflatie, te kijken naar de maatregelen van de overheid. Om te kijken of we daar de lasten voor burgers kunnen laten dalen. En als het gaat om de gewone inflatie, het gesprek aan te gaan met werkgevers. Maar alles bij elkaar optellen en dat in één looneis stoppen, vinden wij... Ik geloof dat de mensen bij de FNV het hadden over gigantisch. Nou, ik vind het gigantisch stom. Gigantisch stom, oké. U heeft vanochtend een overleg gehad op het Catshuis. Die waren daar bij aanwezig? Daar was de minister-president, de minister van Economische Zaken, de minister van Sociale Zaken, de minister van Armoedebeleid. En dan vergeet ik er vast nog eentje. In ieder geval de mensen die erover gaan. Oh ja, de minister van Financiën natuurlijk. Kijk, minister Kaag. niet onbelangrijk. Want wij horen natuurlijk inderdaad dat de particulier, de consument, de burger, die worden inderdaad geholpen. Maar de grote vraag is, wat gaat er voor het MKB gebeuren? En vooral voor de energie-intensieve MKB. Ja. Nou ja, allereerst hebben wij onze zorg al uitgesproken over de reeds uitgelekte plannen, hè, van 2 weken geleden, waarbij er lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven, maar met name het MKB-bedrijfsleven. Hè. Dus er is een hele bijzondere gedachte dat wij in Nederland ook nog een probleem hebben met vermogens. Nou, dat is zo. Hè. Er is een rapport uitgekomen van Laura van Geest. En op een of andere manier heeft men geprobeerd om dat allemaal in één... in de blender te gooien. Met als gevolg dat men vindt dat het lage tarief in de vennootschapsbelasting voor bedrijven, het zijn met name MKB-bedrijven, omhoog moet. En de belasting die ondernemers betalen als ze winst uit hun bedrijf halen. En daarmee stijgt de belasting met name voor kleine MKB-bedrijven heel erg. Ja. En als dat de bedoeling was, dan begrijp ik het. Maar weet je, het grootste gedeelte van mijn achterban, het is de hardwerkende ondernemers met een paar mensen in dienst die 60 uur in de week werken, ja, die komen niet thuis met miljoenen winsten. Dat zijn nou net niet de absurd vermogenden. Dat zijn gewoon hardwerkende Nederlanders die een beetje risico nemen. Dus ik begreep er niet heel veel van. Dat hebben we natuurlijk ook wel duidelijk laten weten. Dat zit voorlopig wel in de plannen. Aan de andere kant komen ze op dit moment ook nog niet helemaal uit het idee van hoe zorgen we er nou voor dat we bijvoorbeeld dat MKB wat energieintensief is, hè, zoals de slagers en de bakkers en de tuinders en de wasserijen. Nou, ik kan al even doorgaan. Maar daarvan heb ik wel begrepen dat men die oplossing ook gaat zoeken, ook gaat vinden. Dus er is wel degelijk een toezegging dat er een oplossing komt voor dat energie-intensieve MKB. En daar ga ik het kabinet ook zeker aan houden. Okay. En die gesprekken zijn misschien wel nu gaande ook voor een deel nog. Want het gaat niet. Ja. Dus eigenlijk het doel is gesteld, maar de vorm waarin... Ja, dat is. Kijk, alles is op dit moment in Den Haag natuurlijk lastig in de uitvoering. Dat zagen we in coronatijd al. Dat zien we nu ook heel vaak. Hè, dat de ambities er wel zijn, maar dat dan de uitvoering niet kan. Het zij technisch niet. Ja. Het zij omdat er geen capaciteit voor is. Dat mag natuurlijk nooit een reden zijn om MKB-ondernemers kapot te laten gaan aan energieprijzen. En dus gaat men, denk ik, zoeken naar een manier waarop het wel kan. Zijn er bedragen genoemd om wat er hiervoor gereserveerd wordt? Want even plat gezegd, je hoeft natuurlijk geen econoom te zijn om te bedenken als die MKB'ers meer belasting gaan betalen en te maken krijgen met hogere lonen in deze tijd, dan gaat het niet goed. Gaan naar bedrijven omvallen. Precies, ook die grondstoffen die stijgen, de huurkosten die stijgen. Dus ondernemers worden echt aan alle kanten net zo hard geraakt. Ook trouwens, hè, want dat vergeten we ook nog even, die ondernemer die ik net beschrijf, heeft ook gewoon een woning en doet ook gewoon zijn boodschappen. Dus die wordt op 2 plekken geraakt door deze inflatie. Maar heeft u een toezegging om wat voor bedrag het gaat? Nog even los in welke vorm het gegoten wordt. Nee, kijk, bedrag is ingewikkeld omdat het erom gaat van welke... hoe goed kun je zo'n maatregel inregelen? En heb je dan, zoals het kabinet noemt, overshoot? Hè? Dus ga je eigenlijk te veel geven? Maar ik denk, kijk, als ik het over de duim doe, dan heb ik het wel over een paar miljard. Iets specifieker? Is dat 2, 3 of is dat 7, 8? Ja, een paar is 2. Hè? Dus ik denk dat dat je toch echt wel in die orde van grootte moet denken om iets te doen wat ook nog een beetje soelaas biedt. Okay. Thomas van Groningen zit hier naast me met zijn laptop. Houdt nauwlettend in de gaten wat er nog in Den Haag gebeurt. Wat zijn een beetje de belangrijke spannende zaken in aanloop naar morgen nog? Nou ja, dat pakket wat er zou moeten komen voor het bedrijfsleven, dat is er dus nog niet. Dus morgen verwachten we dat er een moment komt met minister Jette, de energieminister, die zal gaan vertellen wat er voor de consument gaat komen. Nou, dat wordt dus zo'n prijsplafond voor gemiddeld verbruik. Dus zit je tot een bepaald gemiddeld verbruik, betaal je de prijs van, waarschijnlijk januari wordt er genomen. Daarboven betaal je de huidige marktprijs. Dat is om veel burgers tegemoet te komen, maar daar is natuurlijk wel een heel lelijk punt dat bedrijfsleven daar niet in zit. En we begrijpen nu dat tussen de 4 en 6 miljard zo'n beetje moet kosten. Waar komt dat geld vandaan? Nou, dat was geld wat eigenlijk al gereserveerd was, namelijk de verlaging van de energiebelasting. Die stond voor volgend jaar een verlenging daarvan op stapel. Dat was 5,4 miljard. Nou, dat potje wordt nu overgeheveld hier naartoe. Dat komt ongeveer uit. Maar ik zat wel even te bedenken, die energiebelasting, die verlaging daarvan, profiteerden bedrijven ook van. Absoluut. Dus, die gaat eraf. Dus eigenlijk hoort u morgen dubbel slecht nieuws. Als je kijkt naar kleingebruik, hè, dus dat is klein verbruik, hè, zo heet dat ook. Dat is de burger, dat is jouw woning. Gelukkig valt een heel groot deel van de MKB-ondernemers in Nederland daar ook onder. Hè. Dus niet alle ondernemers in Nederland gebruiken heel veel stroom of gas. Dus voor een deel valt zeg maar in dat pakket voor die koopkrachtondersteuning of die in dit geval die energiekostenondersteuning van het kabinet valt ook wel het echt kleine MKB. Maar voor met name die energieintensieve, die vallen daar niet onder. Daar gelden allerlei regels uit Europa, hè, over staatssteun. En, nou ja. Je kunt het zo moeilijk maken als je het hebben wil. Nou, en wat nou duidelijk is, dat blijkt ook uit Europa, is dat dat staatssteunkader, zo heet dat nou eenmaal, dat is verruimd door Europa. In Duitsland en in Frankrijk maken ze daar al stevig gebruik van. En ook de Nederlandse overheid gaat nu kijken binnen de ruimte die er is in die staatssteunregels, om ook dat energie-intensieve bedrijfsleven te helpen. Maar zou u dan ook willen dat het dan de prijs van januari wordt, zoals bij burgers? Als het gaat om de methode, de vorm, ja, ik ben er niet voor naar school geweest en ik weet ook niet wat het beste werkt. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat ook die ondernemers met prijzen te maken krijgen die voor hen werkbaar zijn. Ik weet dat het bijvoorbeeld in het systeem in Duitsland is het zo dat je betaalt, als je meer dan 100% meer betaalt als het vorige jaar, dan gaat zeg maar die steun in werking. Nou ja, dat is natuurlijk toch al een behoorlijke klap, hè, 100%. Maar ja, ik heb nu zelfs ondernemers die 800, 900% van hun vorige jaarbedrag betalen. Okay. Nout Willink, nogmaals, goedenavond. Goedenavond. Ja. We gaan met u heel veel zaken over de financiën en over de economie bespreken. Maar even het gesprek wat we tot nu toe hier hebben. We zijn eigenlijk mannenmacht bezig het inflatiemonster te temmen. Doen we dat eigenlijk op de juiste manier? Nou, in ieder geval niet door de lonen met 12% te verhogen. Nee. Dus dat is de verkeerde aanpak. De centrale banken die doen op dit moment alles wat ze kunnen doen. Althans, ze zijn bezig met het intomen van de inflatie. Ik denk dat het wat langer zal duren dan velen denken op dit ogenblik. Ik heb de ramingen van het Centraal Planbureau gezien voor het jaar 2023. Ik zag dat de inflatie van 22 op 23 terugloopt van 9,9 naar, ik geloof, 4%. Dat is een daling in één jaar van het inflatietempo dat ik in de naoorlogse periode nog nooit heb meegemaakt. En nou weet ik wel dat allerlei tijdelijke factoren een rol spelen, maar het punt is, die energieprijsschok die is tot in de haarvaten van de economie aan het kruipen. En die is er maar zo niet uit. En ik denk dat dat een van de dingen is die we in ons achterhoofd moeten houden. Dus u vindt die prognose niet heel reëel eigenlijk? Nou ja, kijk, de vraag is wie kan het op een gegeven moment beter, maar ik denk dat het er anders zal uitzien. Misschien denkt het Centraal Planbureau dat ook wel. Ik ben wat pessimistischer. Ik heb gekeken naar cijfers in het verleden, naar bijvoorbeeld de eerste oliecrisis. Het heeft toen 10 jaar geduurd voordat de inflatie weer in de buurt van 2 à 3% was. Hele hoge inflatievoeten hebben de neiging om erg volatiel, erg bewegelijk te worden. En dan wordt iedereen opgewekt als het van 10 of 12 teruggaat naar 8 of 7. En dan zeggen ze, we zijn er. Maar dan blijkt het volgend jaar weer anders te zijn. Dit is een heel. Als inflatie zich ingevreten heeft, dan zijn er allerlei processen op gang gekomen die verhinderen dat het snel terugloopt. Ja. Maar een van die punten is natuurlijk, we spraken elkaar een paar maanden geleden in het programma van Sven Kokkelman. En toen zei u ook, sprak u grote zorgen uit dat de ECB die rente met te weinig verhoogde. In de tussentijd is daar natuurlijk wel een verhoging geweest. Dat lijkt me een stap in de goede richting. De stap is in de goede richting. Het was een stap later dan 60, 70, 80 andere centrale banken. En het punt is nog steeds, we praten over renteniveaus van de officiële tarieven van centrale banken die in de orde van grootte van 0,75% liggen. Als er nog eens een keer zo'n percentage bij komt, zijn dat historisch gezien nog steeds ongebruikelijk lage cijfers. En ik denk dat het de echte issue is, en waarom zoveel mensen er tegen zijn of het niet begrijpen. We hebben 35 jaar lang hebben we een lage inflatie gehad. Ik heb er eens even naar gekeken. En in die 35 jaar is maar 4 jaar een inflatie er geweest hoger dan 2%. Maar niet eens veel hoger. Dus lage inflatie is in ons denken gewoon diep ingebakken. En lage rentestanden dus ook. En ik hoor de top-economen nog roepen, nog een jaar geleden, de rente is zo laag, het begrotingstekort kan niet groot genoeg worden. We kunnen ons alles permitteren, want het kost niks. Maar dat was niet de normale situatie. Nee. En nu weten we wat de echte situatie is. Ik kom zo bij je terug, want Jacke Vonhoff, je zit vanavond ook nog bij Nieuwsuur. De bedoeling is dat je eerst even hier het nieuws dropt en daarna laten we de studio uitgaan. Ik wil nog even één belangrijk punt met u bespreken. Het is natuurlijk wel de polder, er is al vaak over gesproken, de kracht, maar ook vaak het probleem, zeker in crisistijd. Er wordt er eindeloos overlegd, hoewel je soms denkt, nu beslissingen nemen. Ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat ook als ik uw collega mevrouw Thijssen van VNO-NCW hoor, dat jullie er met z'n twee een vrij geagiteerde indruk maken over dat verloop van dat gesprek wat jullie met het kabinet hebben. En er is geen sociaal akkoord, ook het mogelijk akkoord wat nu wordt gesloten voor die energieintensieve MKB komt op een heftige manier tot stand, laat ik het dan maar zo zeggen. Waar ligt dat aan? Want je zou zeggen, in deze fase heb je elkaar zo hard nodig en juist nu zouden jullie elkaar moeten kunnen vinden. Waar zit het hem dat in? Ja, dat zal meerdere factoren hebben. Ik heb zelf ook nog wel eens verzucht van in corona, in die crisis, deden we iets wat volgens mij een heel goed Nederlands gebruik is. Dat was dicht bij elkaar gaan zitten en de schouders eronder en in gezamenlijkheid een pakket neerleggen. Ik denk dat met name, maar dat is mijn persoonlijke afdronk, de politieke situatie in ons land gewoon zo is. Het zit lastig in elkaar. 4 partijen die na een moeizame coalitievorming, of eigenlijk, dat was de doorstart, maar daar heeft wel een jaartje tussen gezeten. Daar zijn, denk ik, dingen gebeurd. We hebben een Eerste Kamer waar dit kabinet geen meerderheid heeft. En je ziet dus dat men langs de lijnen van politieke overtuigingen probeert politieke akkoorden te sluiten. En politieke akkoorden zijn niet altijd, in ieder geval in mijn beeld, niet altijd de oplossingen die het beste zijn voor, in dit geval mijn achterban, het MKB. Dus u zegt eigenlijk, die slechte chemie van die coalitiepartijen onderling, die spelen jullie ook in het overleg van parten. Ik denk dat ze inmiddels, we hebben vandaag Katshuis gehad, en ik denk ook dat we daar tegen elkaar hebben uitgesproken van jongens, dit moet zo niet, dit is niet oké. Maar soms gaat het zo. Wij riepen vanaf februari al een beetje in lijn met wat meneer Welling net zei. Maak nou een duidelijke scheiding tussen energieinflatie en gewone inflatie. Want als we die energieinflatie niet apart oplossen, dan komt die energieinflatie vanzelf in die brede kerninflatie. Doe daar nog een onsje loonvorming, zoals de FNV nou wil, bij. Ja, dan krijg je een loonprijsspiraal. En meneer Welling zei al, die verwees al naar de jaren 70, laten we nou alsjeblieft niet diezelfde fouten maken. Wij roepen dat al vanaf februari, maar alle andere adviseurs van het kabinet riepen van, dat valt allemaal mee. En we kregen allemaal fantastische rapporten dat er zelfs een recessie zat er niet in. Het kon niet op. Terwijl wij toen al zeiden, let op, dit wordt tweecijferige inflatie. En dit gaat echt de verkeerde kant op. Ja, dan moeten allebei de andere partijen ook wel openstaan voor dat gesprek. En ik heb in ieder geval toen niet het gevoel gehad van urgentie. Er waren natuurlijk ook, en dat moet je dit kabinet nageven, ongelooflijk veel andere, ongelooflijk bizar, hoorde ik al. En gigantisch, dat zegt de vakbond de hele tijd. Maar ze hadden nogal wat dossiers liggen. Of het nou stikstof, woningcrisis was, de oorlog in de Oekraïne zelf. De arbeidsmarkt krapt, om er nog eens één te noemen. We hadden corona natuurlijk nog maar net achter de rug. Dus ik snap ook wel dat het kabinet heel veel op zijn bord heeft. Maar dat is volgens mij nou net zo'n moment dat je tegen elkaar zegt van, luister, laten we dit wat op ons afkomt is even gezamenlijk oppakken. Het is wat mij betreft met hotten en stoten. En soms is dat ook zo. Hè. Als je elkaar heel lang heel innig vast hebt, dan heb ik wel eens de neiging om even wat uit elkaar te klappen. Maar dit land heeft nou eenmaal een poldertraditie. En volgens mij zouden we nu ook gewoon eendrachtig weer aan de slag moeten om te voorkomen dat dit bergafwaarts gaat. Nou, Welling, even meneer Vonhoff waarschuwt dus voor die loonprijsspiraal. Ja. Hoe zou je die kunnen voorkomen? Nou, in ieder geval niet door 12% te eisen. Nee. Maar mag ik iets zeggen? Ik ben het in hoge mate met de heer Vonhoff eens. En ik kijk ook terug naar het verleden. Ik heb de indruk dat omdat de werkloosheid zo laag is, dat iedereen denkt, we kunnen ons in de sfeer van de lonen van alles permitteren, want er is een enorme vraag naar arbeid. Als je terugkijkt naar het verleden, wat zie je dan? En dit is iets wat ondersteunt het betoog van de heer Biesheuvel. dan zie je dat aan de vooravond van de eerste oliecrisis het werkloosheidspercentage op 2,9% lag. Lager nog dan nu. Toen kwam die oliecrisis, de eerste schok. De werkloosheid liep op naar 7,5%. Toen kwam de tweede oliecrisis in 1979. En de werkloosheid liep dik op tot boven de 10. Als je gaat kijken naar de crisis in 2008, 2012... dan zie je gematigder eenzelfde patroon. Voordat de crisis begon, een werkloosheidspercentage van 3,4% in de orde van grootte van nu. Dat is ook een krappe arbeidsmarkt. Maar binnen een paar jaar lag die op 7,5%. En wat leert mij dit? Dit leert mij dat je bij je pakket niet moet vergeten het bedrijfsleven. Je kunt, en ik heb alle begrip voor dat men de zwakken zoveel mogelijk wil beschermen. Maar als je het bedrijfsleven ook niet op enige wijze beschermt... Ja. Dan komt dat terug bij je en bij de zwakken over een paar jaar via de werkloosheid. Goed. Ik kom zo bij u terug. Jacke Vonhoff, want wij moeten u helaas al laten gaan. Ik ben maar even toch even. U maakt een rustige, kalme indruk als het gaat om het pakket wat voor de MKB op tafel gaat vallen. Misschien vanavond, misschien morgenochtend. Klopt het dat het bedrag wel toegezegd is? Gaat het inderdaad om 2 à 3 miljard wat ze reserveren? Kijk, ik kan me voorstellen, als het daaronder ligt, dat u dan helemaal niet tevreden bent. Nee, maar dit is voor mij een slag in de lucht, maar meer op basis van de getallen die ik ken. En als je echt wat wil doen, dan zul je ongeveer daar uitkomen. Dat is maar één kant. Hè. Dus dat is dat energieintensief. Dat heeft met die energierekening te maken. Waar ik me natuurlijk wel zorgen over maak, en meneer Welling die bevestigt dat net nog even, is dat de lasten voor het bedrijfsleven in de afgelopen kabinetten met het huidige pakket erbij zijn gestegen met 18 miljard euro. Dat veel MKB-ondernemers het water ook aan de lippen staat. Daar hebben we het niet over. Hè. Dus er wordt vaak gekeken naar bedrijven waar de winsten tegen de plinten opklotsen. Nou, dat is niet het MKB, maar dat is wel de banenmotor van Nederland. En dan krijg ik wel eens het verhaal. Laat die mensen dan, we hebben tekorten in de zorg en tekorten in het onderwijs. Maar weet je, het onderwijs en de zorg worden over het algemeen betaald door ondernemerschap, wat toegevoegde waarde levert voor dit land. En laten we dat nou vooral niet vergeten, want straks hebben we bedrijvigheid die ons land verlaat en ook niet meer terugkomt. En dat kunnen we ons niet permitteren. Lijkt me een mooie laatste woorden. Jacke Vonhoff, voorman van MKB Nederland. Veel succes en dank voor je aanwezigheid. Thomas van Groningen even. Het is wel met stoom en kokend water is al een paar keer gevallen. Ja. Op de valreep, nog net voor Prinsjesdag, hopelijk. Nou, het is natuurlijk in die zin een bijzondere situatie. We hebben in augustus heb je altijd de augustusgesprekken die in Den Haag gevoerd worden. Dan sleutelt de coalitie met het kabinet aan die begroting van volgend jaar. Daar zat dit dus niet in. Terwijl in augustus, niet alleen door Jacke Vonhoff, maar door vele andere deskundigen, al is gewaarschuwd voor je let nou op die energierekening. Dus dat er nu zo last minute, op de avond voor Prinsjesdag, zo'n besluit valt, dat is waanzinnig laat. En hoe dat kan, dat wordt heel vaak gevraagd. Ja, blijkbaar dacht het kabinet, ja, laten we eerst dat eerste pakket wat er lag, hè, 7 miljard, laten we dat uitzinnen, zingen. Denken dat het wellicht toch nog genoeg dempt dat het wel meevalt. Misschien toch die urgentie niet zien. Ik las net bij de collega's in de Telegraaf, die schrijven dat Wouter de Winter daar, dat het kabinet misschien wat losgezongen is van de werkelijkheid in het land. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die je erbij kan bedenken. Nou ja. Maar het is waanzinnig laat. Dat kan je niet anders dan concluderen. Ik las dat stuk ook. En een van de inderdaad opmerkelijke dingen die hij ook signaleert, Wouter de Wind van de Telegraaf, die zegt, ja, weet je nog, toen dat coronapakket kwam, werd toch de overheid geroemd om de snelheid en de accuratesse en de effectiviteit waarmee die maatregelen op tafel kwamen. Nu is er geen enkel applaus. Hoogstens gefronste wenkbrauwen voor de late timing. Het is ook laat. En wat daar dan in, ja, er is wel iets veranderd, hè, in dat kabinet. Toen had je Wouter Koolmees er zitten op sociale zaken. Die daar, ja, daar echt wel ook veel om geprezen is in Politiek Den Haag. Dat hij dat zo snel en daar zo keihard voor door het vuur ging. Nou ja, misschien wordt die nu gemist. Er zit ook iemand anders op de schatkist. Toen had je Hoekstra. Nu zit daar Sigrid Kaag. Daarvan hoor je toch ook wel dat er wel vaak plannen sneuvelen. Omdat er dan vanaf de schatkist gezegd wordt, daar is geen geld voor. Zij is daar vrij hard in, horen we. Nou ja, wellicht dat allemaal een rol speelt in waarom dit zo lang geduurd heeft. Nout Welling, je bent het hele uur bij ons. Daar zijn we zeer verheugd mee. Ik wil even toch richting het nieuws van 9 uur toch u het volgende even voorleggen. Je ziet toch nu dat we eigenlijk elke keer, er slaat de brand uit, emmertje water eroverheen en dan is het weer wachten op de nieuwe brand. Dit gaat natuurlijk uiteindelijk ook om dat je een wat verdere scope durft te leggen. Van waar wil je zijn over een paar jaar? Als u daarnaar kijkt, dat heeft u beroep van gemaakt. Als u, mag ik daar toch iets van zeggen? Ja. Ik heb vaker kritiek, en ook bij corona, uitgeoefend op dat het kabinet wat aan de trage kant reageerde.

Den Haag. Onze gasten, oud-president van Nederlandse Bank, Nout Wellink, voorzitter van de vakbond FNV, Tuur Elsinga, en naast mij in de studio politiek verslaggever van Op1 en WNL, Thomas van Groningen. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL. Meneer Elsinga, goed dat u bij ons bent. Goedenavond. Heeft u ook al een klein stukje kunnen meeluisteren voor het nieuws? Ja, een stukje wel. En heeft u ook wat kritische noten uw kant opgevangen? Nou, ik heb iets gehoord, geloof ik, van Jacco Voornhof, die het niet helemaal eens was met onze looneisen, als ik het goed begrepen heb. Nou ja, ik wil één stukje even dan voorlezen. En dat luidt als volgt. De FNV zal de komende maanden bij alle cao-onderhandelingen inzetten op inflatiecompensatie en de invoering van een automatische prijscompensatie. En ook in de toekomst koopkrachtbehoud garanderen. Daarnaast eist de FNV een minimum uurloon van €14... zodat mensen die het hardst worden getroffen eindelijk van hun inkomen kunnen leven in plaats van overleven. En een minimum jeugdloon moet worden afgeschaft vanaf 18 jaar. Dat is wel een boel om te verhapstukken als je werkgever bent in dit land. Ja, vindt u? Die inflatiecorrectie betekent gewoon feitelijk dat we koopkracht behoud hebben. Hè? Dus dan gaan we er niks op vooruit. Hè, normaal gesproken eisen we altijd inflatiecorrectie. En daarbovenop willen we een deel van de gestegen productiviteit willen we zien in een reële loonsverhoging. En daar zijn we dit jaar vanaf. We zien er vanaf omdat de inflatie enorm hoog is. En zeggen we, nou, doe ons dan gewoon inflatiecorrectie. En voortaan ook gewoon het mechanisme van die automatische prijscompensatie. Zodat we niet elk jaar opnieuw voor hetzelfde tientje hoeven te vechten. Uh-huh. Nou, en dan kunnen we daarna over de serieuze zaken hebben. Dingen die we samen nog beter willen doen. Ja. Nou, Wellink, is dat een reëel verzoek of eis, moet ik zeggen, van de FNV? Of overspelen ze hun hand volgens u? Nou, ik denk dat het voor het kabinet een stuk makkelijker maakt. Want dan hoeven ze al die compenserende maatregelen niet meer te treffen. Als de vakbeweging de zin zou krijgen. Nee, ik vind het een heel zorgelijke, als het serieus is, een heel zorgelijke eis. Ik kan me voorstellen dat er sectoren in de economie zijn die een loonsverhoging kunnen dragen. Maar een algehele loonsverhoging, en zeker van die omvang. Dan zou ik de Elsinga nog wel eens over een jaar of 3-4 in de ogen willen kijken en hem vragen. Voel je je niet schuldig aan alle werkelozen die hierdoor zijn ontstaan? Meneer Elsinga? Ja, de heer Wellink die zit volgens mij nog te veel met zijn hoofd in de jaren 70. Dat heeft hij ongetwijfeld heel bewust meegemaakt. Ik was nog heel klein toen. Klopt. Ik weet dat we toen ook inflatie hadden, maar dat is natuurlijk een hele andere situatie. He, toen begonnen we ook weliswaar met een lage werkeloosheid. Die liep snel op. Begin jaren 80, dat weet ik nog wel goed, hadden we een hele hoge werkeloosheid en hoge inflatie. Echt totaal iets anders natuurlijk dan we nu zien. En ik weet niet of hij de analyses en de discussies over de arbeidsmarkt de laatste jaren een beetje volgt. Maar eigenlijk zijn vriend en vijand het erover eens dat de krappe arbeidsmarkt waarschijnlijk gaat blijven. He, dat we ook de komende jaren te maken houden met een krappe arbeidsmarkt. Waarom? Omdat we natuurlijk gewoon een hele andere demografische opbouw hebben. Een hele andere toekomst van Nederland voor de boeg hebben. Dus de situatie is echt niet te vergelijken. En gelukkig, ik spreek regelmatig met zijn opvolgers bij de Nederlandse Bank. Bij het CPB, de toonaangevende economische instituties van dit moment. En die kijken er gelukkig iets genuanceerder tegenaan. Meneer Wellink, wil ik toch iets van zeggen. Ja, dat gaat ik bedoel de manier van redeneren van ik spreek met toonaangevende. Ik spreek ook met toonaangevende lieden. Tuurlijk. En die denken er soms anders over. Dus laten we het niet op die manier aanpakken. Maar laten we gewoon zakelijke argumenten blijven hanteren. Maar even het punt van die krappe arbeidsmarkt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je natuurlijk nu, laat ik zeggen, de nabije toekomst inkijkt, ga je er dan vanuit dat we blijvende krappe arbeidsmarkt hebben? Demografisch zag ik laatst een grafiek dat de beroepsbevolking met 11% de komende jaren gaat dalen. Meneer Wellink, maakt het dat toch inderdaad toch even dan niet de situatie uit de jaren 70 totaal anders dan deze, gezien die misschien wel structurele krappe arbeidsmarkt? Kijk, ik ben het tot op zekere hoogte eens met de heer Elsinga dat er een fundamentele onderliggende wijziging in de situatie is opgetreden. Vanaf 1981 is op wereldschaal de beroepsbevolking, actieve beroepsbevolking, verdubbeld. Dat heeft consequenties gehad voor. Het ging gepaard met globalisering. Dit heeft consequenties gehad voor prijsontwikkelingen, lage invoerprijzen in de westelijke wereld. Dit heeft consequenties gehad voor de positie van de vakbeweging. En nog andere consequenties, daar moeten we het even niet over hebben. Maar dit is veranderd. Demografische ontwikkelingen wijzen op dit moment in een andere richting. Dat betekent dat de positie van de vakbeweging structureel zal versterken. Maar waar ik voor waarschuw, dat is dat dat mogen zo zijn. Maar op dit moment, en ik kijk inderdaad naar de jaren 70, maar ik kijk ook naar 5 jaar geleden, toen de werkeloosheid 7,5% was. De positie is veranderd van de vakbeweging. Maar op korte termijn, als je de bedrijven die nog steeds getroffen zijn, en dat is een deel van het bedrijfsleven, door de coronacrisis, en nog met schulden zitten of met uitgeholde buffers, als je erg slordig met loonontwikkelingen omgaat, dan kun je wel gelijk hebben dat op de langere termijn er een behoefte aan arbeidskrachten is. Maar op de kortere termijn kun je de werkloosheid flink opjagen. En dat moet geen vakbewegingsman willen. Meneer Elzega, dat versterken van die vakbeweging, nou, dat is op zich wel een trendbreuk. Hè? Vaak is het elke keer gegaan over het verminderd aantal leden. Nu, het heer Welling stelt nog een keer vast dat uw positie juist versterkt en misschien sterker wordt. Is het versterken van jullie positie misschien ook de reden waarom er geen sociaal akkoord ligt nu? Nou, ik denk dat u goed ziet dat het van ons voor groot belang is dat we sterker worden. Ja, dat punt begrijp ik. Maar het tweede gedeelte ging het even om. Nee, kijk, wij willen graag een akkoord. Daar gaat het niet om. Maar we willen wel dat we een akkoord bereiken over iets wat wij ook kunnen halen. En op het ogenblik zie ik geen partijen die willen leveren. We zien vooral eigenlijk een politiek, maar vooral werkgevers die mensen in de kou laten staan. Dus even voor de goede orde. De economie is ook het tweede kwartaal van het afgelopen jaar, het laatste kwartaal waar we de cijfers over hebben, in Nederland sterk gegroeid. Sterker nog, harder gegroeid dan in welk ander land in Europa ook. Gecorrigeerd voor inflatie groeit onze economie in een straftempo. Maar wij betalen daarvoor de rekening. Terwijl de winsten macro gezien juist door het plafond gaan. Ik hoorde het Jacco Vornhoof zeggen. De winsten klotsen tegen de plinten. En dat geldt natuurlijk niet voor alle ondernemingen. En dat moet ik de heer Vornhoof ook gelijk geven. En de heer Welling die erop wijst. Natuurlijk zijn er bedrijven waar het lastig is. Daar valt met ons altijd over te praten. Maar ook het MKB, breed. Als je naar de MKB-monitor kijkt. De laatste MKB-monitor. Die laat zien dat het aantal bedrijven met een ruime financiële marge is ook nog nooit zo groot geweest als nu. Natuurlijk zijn er sectoren waar het lastig is, maar in een brede moeten we bij de grote meerderheid van de bedrijven die het kunnen betalen zorgen dat de mensen die het werk doen op zijn minst koopkracht behouden hebben. Want als wij geen koopkracht meer hebben, wij de werkende mensen, geen fatsoenlijke loonsverhoging krijgen, dan kunnen we ook de binnenlandse vraag niet overeind houden. En dan valt juist die kleine middenstander om de hoek, de bakker om de hoek, de kapper, die valt dan om. Ik ga je onderbreken, Thomas. Nou, toch even over die knikkers dan en over die prijscompensatie. MKB Nederland, net Jacco Vonhoff hier, die zegt in die, laten we zeggen dat er 12% inflatie is, daarvan is ongeveer 6% komt door die gestegen energieprijs, door de oorlog in Oekraïne. Daar doet het kabinet nu van alles aan. Nou, we horen dus vanavond dat daar dus een prijsplafond komt voor mensen die gemiddeld energie verbruiken. Zij zeggen, haal die 6% dan uit die looneis. En ga dan alleen die andere 6%, wat echt pure inflatie is, ga daar dan op zitten. Kunt u daarover praten of zegt u nee, ook dat moet meegenomen worden in de looneis? Nee, ik snap de positie van Jacco Vornhoff heel erg goed. In het voorjaar zei ik ook, zet nou een plafond op die prijsstijging. Dan hadden we kunnen voorkomen dat die hele hoge energiepiek, dat die in de inflatie zou lopen. Maar die enorme energieprijzen die zo gestegen zijn, die hebben nu in de tussentijd wel heel veel effect gehad op de portemonnee van de mensen. En als je nu met ingrijpen op de energieprijzen kunt voorkomen dat die inflatie zo hoog blijft, en daar iets aan kunt doen, nou, dan kunnen wij, hoeven wij minder inflatiecompensatie te vragen. Dat is helder. Maar op het ogenblik is die nog zo hoog. En wij vinden gewoon dat je moet zorgen dat de mensen in het land die het werk doen, die de afgelopen jaren harder hebben gewerkt dan ooit. Denk aan corona. We hebben allemaal staan applaudisseren voor al die mensen die keihard onder moeilijke omstandigheden door moesten werken. En ondertussen krijgen zij daar een rekening voor gepresenteerd en ze leveren in. Met andere woorden, uw looneis gaat wel omlaag na die maatregelen die vanavond besloten zijn. Nou ja, we moeten gewoon kijken wat het effect daarvan is op de inflatie. Als de inflatie, kijk, wij met onze manier van de lonen bepalen, kijken wij al terug. Dat betekent, wij lopen al achter de feiten aan. Ja. Juist omdat we niet willen speculeren over wat volgend jaar de inflatie kan zijn, zeggen we, weet je wat, we willen in ons loon de inflatie van het afgelopen jaar compenseren, zodat we weer op hetzelfde niveau zaten als we daarvoor zaten. Nou, dus als nu met die nieuwe maatregelen volgend jaar de inflatie een stuk lager is, hebben we dan, tot grote tevredenheid wellicht van de heer Welling en de heer Vornhoff, hebben we dan minder compensatie minder inflatie te compenseren. Maar op dit ogenblik worden we geconfronteerd met een hele hoge inflatie. En daar kan maar één eerlijk antwoord op zijn: compensatie. Want anders dan leveren wij in en dan hebben wij de rekening betaald. Terwijl de economie gewoon hartstikke gegroeid is. Als je nou, u gaf al eerder in dit programma gaf u aan, dus ja, er wordt berekend misschien nog maar 2% inflatie volgend jaar, maar u gaf eigenlijk al aan dat u grote vraagtekens bij dat percentage hebt. U zei eigenlijk, hou er maar rekening mee met een langere periode en een hogere inflatie. Ja. Toch? Ja. Ja, dat zei ik. Ik zei geen 2, maar 4 en de ECB regent voor 2024 2. Die bedoel ik. De eisen die de FNV nu hier ook in deze uitzending laat horen, kan je dat eigenlijk... Wat gebeurt eigenlijk als je dat elk jaar gaat doen? Dus als je elk jaar zegt, ja, de inflatie is dat, dat willen we gecompenseerd hebben. Kan je zoiets eigenlijk meerdere keren herhalen? Of loop je dan vast? Ja, kijk, ik begrijp alle emoties en ik begrijp alle verlangens en ik begrijp alle problemen die ontstaan. Maar ik ben ook een macro-econoom. En als tegen mij gezegd wordt dat de arbeidsmarkt gespannen is en dat wel zal blijven... Dan betekent het gewoon dat additioneel inkomensondersteuning... additioneel heb ik het nu over, of additionele impulsen van de overheid... ja, dood gewoon wegleggen in meer inflatie. Zo simpel is het. En als ik een opmerking in dit verband mag maken over het prijsplafond... Het prijsplafond, ben ik voor overigens hoor, voor een prijsplafond. Maar je moet je wel goed realiseren als het prijsplafond wordt gesteld op het niveau... van begin 2022, dat is het niveau van voor de Russische inval... En wordt gesteld op het gemiddelde verbruik van de gemiddelde huishouding... dan is er geen enkele impuls vanuit de prijsvorming voor een hele grote groep... om toch iets aan bezuiniging te doen. Zo simpel is het. En dat betekent gewoon dat de opwaartse druk op de prijzen volop overeind blijft. Er zijn twee mogelijkheden om aan deze val te ontsnappen van extra inflatie. Dat is het aanbod van energie vergroten of de vraag naar energie verminderen. Ja? En beide kosten tijd. En in die tussentijd moet je, zeker bij een gespannen arbeidsmarkt... buitengewoon voorzichtig zijn met looneisen. En wat zou u dan wel een reëel getal vinden? Ja, ik praat niet over specifieke getallen. En ik ben het volstrekt met de heer Elzega eens... dat in bepaalde sectoren, bij bepaalde bedrijven, meer kan gebeuren. Hoewel ik op zichzelf bezien het aantrekkelijker zou vinden... als die bedrijven uit zichzelf de prijsstijging zouden matigen... en niet gebruik maken van... Maar laten we wel wezen, daar begint het bij. Het begint bij de vraag naar hun goederen. Gebruik maken van een gespannen vraag. Dat zou mijn voorkeur zijn... Ik heb geen precies cijfer. Okay. Het hangt af van wat de overheid aan compensatiemaatregelen doet. Daar ben ik het ook met de heer Elzega mee eens. Dat moet je in onderlinge samenhang zien. Wat ik een apart gegeven blijft, is dat je dus eigenlijk... als je het om de staatskas krijgt, hele goede cijfers hebt. Goede economische groei, weinig schuld, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd, heeft u een paar maanden geleden ook al in deze uitzending gezegd... Zegt u, het zou misschien eigenlijk goed zijn om die recessie eigenlijk gewoon toch voor een deel gewoon door te gaan. Want we zijn iets aan het uitstellen wat eigenlijk het probleem misschien groter maakt. Maar ja, dan heb je dus hele lage werkeloosheid, economisch goede cijfers en een keurige staatsbegroting. En toch zegt u... Ja, kijk dit. In wezen is het heel, heel simpel. Er is een nominale vraag, dus een geld uitgedrukte vraag. Is er naar goederen, naar het aanbod van goederen in een economie. En als die nominale vraag het aanbod overschrijdt... en als je het aanbod niet kunt vergroten... Of de vraag naar die goederen niet kunt verkleinen... en die nominale vraag blijft overeind naar die specifieke goederen... dan gaan de prijzen omhoog. Daar is gewoon helemaal niks aan te doen. En je weet niet precies wanneer. Want hier speelt ook nog iets anders een rol... waar we het niet over gehad hebben... Door de globalisering en die ontwikkeling in de sfeer van het arbeidsaanbod mondiaal... zijn de internationale en de Nederlandse prijzen 35 jaar onder druk gebleven. Centrale banken hebben geprobeerd de prijsstijging solide naar 2% te brengen. Dat is ze niet gelukt, maar ze hebben enorm veel geld hebben ze toch in omloop gebracht. Dat is brandstof. En op het moment dat je een lucifer bij die brandstof houdt... ja, dan gaat de zaak in de fik. En wat er is gebeurd in 2021, en dat was voor de inval in Rusland. Wij hadden eind 2021 in Nederland al een inflatie van 6,5%. Dat kwam door die overmaat aan beschikbaar geld. En die is er nou eenmaal. En die is verkeerd verdeeld, daar ben ik het mee eens. Maar die is er. En een centrale bank kan onder dat soort omstandigheden niks anders doen dan de rente verhogen. En dat is een probleem wat we zullen zien verschijnen in de sfeer van de woningmarkt. De hypotheekrente gaat omhoog, leenrente gaat omhoog. Ja, en daar moeten we ons op voorbereiden. Door wat te doen, meneer? Door wat te doen? Hoe bereiden we ons daar goed op voor? Nou, door de realiteit onder ogen te zien. En bijvoorbeeld niet door te gaan met een beleid dat verder de inflatie zou aanwakkeren. Bijvoorbeeld die looneis van meneer Elsinga. Ja, maar daar wil ik niet. Ik bedoel, daar moeten we niet te lang over blijven praten. Ik wil. Punt gemaakt. Meneer Elsinga, wilt u nog even één keer reageren voordat ik naar Thomas ga? Nou ja, kijk, wat ik wel interessant vind is dat ik hoor de heer Welling praten als een echte econoom. Het gaat over vraag en aanbod en als een monetair econoom. Het is met name de geldtoeveelheid die ervoor heeft gezorgd dat we hier al inflatie hadden voordat we in de huidige crisis terechtkwamen. Maar hij schetst terecht, denk ik, dat de stijgingen van de inflatie oplopen omdat de bedrijven kosten doorrekenen en zorgen voor hogere prijzen. Hè. Dus we hebben nu een soort van winstprijsspiraal. En waar hij vraag en aanbod geldend is voor hoe de prijzen worden bepaald, geldt dat kennelijk niet voor arbeid. Hè. We hebben een krappe arbeidsmarkt. Ja, dan zou je met dezelfde redenatie moeten zeggen, joh, de prijs van arbeid moet ook omhoog. Hè, dat is de enige manier om dat weer op de juiste manier te allokeren, zoals economen zeggen. Ja, en dat kan ook het enige juiste antwoord zijn als je niet alleen kijkt macro naar wat het economisch betekent, maar vooral micro wat het voor de mensen betekent. Want dat is natuurlijk gewoon, ik vind het echt schandalig, hè, dat we bij wijze van spreken deze crisis afwentelen op de gewone mensen die hard moeten werken en die alleen maar zien dat hun portemonnee steeds minder boodschappen kan betalen. Dat je aan het eind van de maand geen zekerheid hebt of je de rekeningen kunt betalen. Ja. En daarom moeten gewoon de lonen, de pensioenen en de AOW, die moeten fors omhoog. Want anders dan redden mensen het niet meer. De mensen zijn, die bellen mij in paniek dat het water tot op de lippen staat. Het punt is gemaakt. Ik ga even naar Thomas van Groningen. Ik zit even te bedenken, morgen Prinsjesdag. Ja. Het verhaal van de koning, wat meestal toch iets met hoop en inspiratie of een stip aan de horizon iets in zich heeft. En dan nog die algemene beschouwingen. Kun je al een beetje voor je gaan zien wat de sfeer is daar morgen? Die wordt wel zwaar. Kijk, we hebben dit kabinet al een paar keer gewoon openlijk horen zeggen, of het nou Sigrid Kaag was, de minister van Financiën of de premier, Nederland gaat een beetje armer worden collectief. Ja. Of is een beetje armer geworden. En dat zal nog verder gaan de komende tijd. Ik vermoed dat die boodschap morgen ook wel in de troonrede zal zitten. Sterker nog, ik zou het vreemd vinden als hij er niet in zat, want dat is de realiteit waar Nederland nu in leeft. Maar dat krijgt het kabinet keihard om de oren natuurlijk met de algemene politieke beschouwingen. Het rapportcijfer voor het kabinet dat ze krijgen, het onderzoek, is 3,2 uit mijn hoofd. Ja. Ontzettend laag. Je zal zien dat het kabinet het echt zwaar voor de kiezer krijgt. En dat het voor sommige partijen binnen de coalitie het wel even slikken zal worden. Ik kijk bijvoorbeeld even naar een ChristenUnie, waar we Gert-Jan Segers afgelopen week in een interview al wat pittige teksten zagen doen, als in dan stappen we eruit, hè, dat soort woorden gebruikte die. Ja, ik denk dat zij best wel een zwaar debat krijgen straks. En het is de vraag of het einde van deze week deze coalitie, ik denk dat ze zullen bij elkaar willen blijven, maar dat wordt echt wel een pittige opgave, want men krijgt het echt voor de kiezer. Ja, en de aanvallen zullen uit alle windrichtingen ongeveer komen. Links, rechts, op. Aan de ene kant, nu kan je zeggen, politiek slim gespeeld, dat ze Partij van de Arbeid en GroenLinks binnenboord gehaald hebben. Die hebben dat plan voor dat energieplafond tot dat gemiddeld verbruik, dat komt uit hun koker. Dat hebben ze toevallig bij Op1 de wereld ingeslingerd. Die dag belde ik met coalitiebronnen en toen was het nog, nee, dat is echt een heel slecht idee, niet aan beginnen. En dan kreeg ik een waslijst met redenen waarom je dat vooral toch niet moest doen. En nu vanavond, dat is ook wel een beetje pijnlijk, anderhalve week later, zegt het kabinet, moeten we dus toch doen. Ja. We hebben volgens mij een klein fragment. Adje Kuiken en Jesse Klaver, ze werden uitgenodigd op het ministerie van Financiën. En toen ze naar buiten kwamen, zeiden ze het volgende. Het heeft iets heel pijnlijks in zich. En ik had echt gehoopt dat dit eerder was gedaan. Want dan hadden nu al mensen daar, dat was dat prijsplafond er al geweest, hadden mensen daar gebruik van kunnen maken. Maar goed, dit is wat het is. Dat is toen die handschoen niet opgepakt door het kabinet. En nu wel. Dus wij gaan naar binnen met als inzet dat het er komt. En dat het snel en heel veel mensen gaat helpen. Dan denk ik dat dat een eerste belangrijke stap is. Ja, dat zijn duidelijke woorden. Tuur Elzinga, ik kom nog even bij u uit. Dat sociaal akkoord wat er niet is. Klopt het dat jullie eigenlijk informeel wel degelijk in gesprek zijn met de werkgevers? Oh, niet alleen informeel. We zijn ook formeel af en toe bestuurlijk met elkaar in gesprek. Alleen niet over een sociaal akkoord. Nee. Wij zeggen feitelijk, laat mensen niet langer in de kou staan. Werkgevers, kom over de brug. Betaal een fatsoenlijke loonsverhoging. Overheid, zorg dat het minimumloon en de AOW omhoog gaat. Pensioenfondsen, zorg dat pensioenen geïndexeerd worden waar het kan. Oftewel... Maar zit het dan zo vast dat jullie zelf niet op informele wijze over een mogelijk sociaal akkoord kunnen praten? Nou, we kunnen op informele wijze overal over praten. Je kunt overal over speculeren. Maar een sociaal akkoord betekent dat, dat er ook nog iets te halen en of te brengen zou moeten zijn. Nou, we hebben een hoop te halen, maar we weten in de praktijk... Maar niks te brengen. Dat als er een loonsverhoging nodig is, dat we er eerst voor... over het algemeen eerst voor in actie moeten komen. Dat het niet vanzelf komt. Ja. En dus moeten we op het ogenblik liever onze spierballen laten rollen dan dat we aan tafel veel te halen hebben. Ja. Nou, Welling, hoe problematisch is dat, juist in zo'n tijd als nu? Nou, als er ooit een moment is geweest, afgezien van, moet ik 40 jaar langer teruggaan, waarin er behoefte is aan goed overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid, dan is het nu. Voelt u die verantwoordelijkheid, meneer Elzinga? Want kijk, u zegt, u kiest ervoor om spierballen ze naar eigen zeggen te laten zien. Nou, kijk, ik voel altijd een grote verantwoordelijkheid. Maar in eerste instantie wel naar mijn leden. En wat die nodig hebben is een hele forse loonsverhoging. En daar staan we nu voor op. Ja, want dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Dat uw leden ook in die zin niet eensgezind zijn. En dat die leden eigenlijk die eis van die loonsverhoging zo hard op tafel leggen. Dat u daardoor ook niet heel veel ruimte heeft, volgens mij. Om dat onderhandelingsgesprek dan wel informeel te laten plaatsvinden? Nee, mijn leden zijn heel eensgezind. Vandaag hebben wij in ons ledenparlement hebben we de looneis voor komend jaar vastgesteld. Dat doen we traditioneel op de dag voor Prinsjesdag. Maar we hadden daarvoor al een koers uitgezet waarbij we hebben afgesproken, joh, we gaan echt even flink op de trom slaan. En dat zien we op allerlei plekken. Dat doen we omdat het moet. Niet omdat we dat per se willen. We gaan altijd eerst het gesprek aan met werkgevers over een goede en fatsoenlijke cao. Maar als we zien dat de werkgevers niet willen bereiken... of niet willen bewegen, niet willen betalen... terwijl wij wel vinden dat we hele redelijke eisen hebben... in dit geval eisen we alleen maar gewoon koopkracht behoud. Niet eens de extra productiviteit die er wel is... Hè, want de economie is gecorrigeerd voor inflatie... in Nederland harder gegroeid dan in alle andere landen van de EU. Dus dat hele verhaal van we worden collectief een stukje armer... nee, we zijn het afgelopen kwartaal weer collectief met elkaar... een heel stuk rijker geworden. Alleen wij krijgen de rekening gepresenteerd. En dat geld dat blijft ergens in beperkte zakken hangen. Maar het wordt niet eerlijk verdeeld in dit land. Nou, Welling, kunt u eens even wat licht laten schijnen? Zijn we nou collectief wat armer aan het worden of rijker, zoals meneer Elzinga net zegt? Oké, natuurlijk zijn we... en het is moeilijk uit te maken hoe dat precies in elkaar zit. En er zijn heel bijzondere ontwikkelingen sinds de coronacrisis gaande... voor wat betreft tempo van herstel. En een tempo van herstel dat altijd snel is in de eerste jaren na een crisis. En dan zie je dat vervolgens de economie op een lager pad komt... omdat er allerlei zaken beschadigd zijn... Dus ik ben daar wat minder optimistisch. Bruto binnenlands product is toch groter dan ooit? We zijn toch inmiddels weer groter dan voor corona? We hebben het afgelopen kwartaal op jaarbasis een groei van meer dan 5% gerealiseerd. Ja, maar je moet naar allerlei zaken kijken. Bijvoorbeeld, is het een aanvulling van voorraden? In welke sectoren zit het? Het is niet zo simpel. En waar belandt het geld? Vorig jaar in het tweede kwartaal... Ook. Vooral naar de aandeelhouders en naar de topsalarissen van de managers... die zichzelf ruim 30% loonsverhoging hebben gegeven. Het komt er gewoon niet bij de... We zijn het erover eens, denk ik. Het komt niet bij de meeste mensen die in het land hard gewerkt hebben... voor die productiviteitsstijging. Even naar meneer Welling. Meneer Elzinga. Ja. Maar kijk, ik kan een stuk van deze redenering onderschrijven. Alleen wat ik tegelijkertijd zeg... als je dit op het moment van een crisis wilt organiseren, echt van een crisis. Want we zitten in een crisis, de corona-effecten zijn nog niet uitgewerkt. Dat realiseert men zich niet. En dit is de tweede schok die er overeenkomt. Allerlei eisen kunnen gerechtvaardigd zijn. Laten we dan niet over details praten. Maar dan is het toch het moment waarop die eisen worden gesteld. En dat moment kan zodanig zijn dat je juist niet bereikt wat je wilt... Meneer Welling, u zegt een aantal keren dat een aantal effecten uit die corona nog niet eigenlijk helemaal helder zijn. Waar doet u op? Nou, bijvoorbeeld, er zijn allerlei verstoringen in aanvoerketens zijn er opgetreden. Mede oorzaak van prijsstijgingen, verstoringen die nog niet zijn opgelost. Er zijn verschuivingen in consumptiepakketten opgetreden. Mensen zijn andere dingen gaan kopen. En daar heeft het bedrijfsleven zich onvoldoende op ingesteld. Tijdens de coronacrisis zijn er voorraden afgebouwd. Die zijn weer opgebouwd en die geven de indruk, nu dat de economie zo sterk aan het groeien is. Er zijn buffers uitgehold. Vergeet dat niet. Er zijn veel mensen die niet hebben kunnen doorgaan met de opbouw van pensioenen. Er zijn ondernemers die nog belastingsschulden hebben. Ik moet met deze... Ik ga heel lang nog doorgaan, ja, nee, en dat wilde ik niet. Al, vandaar dat ik u onderbreek. En ja. Met dit onheilspellende lijstje gaan we afleggen van u nemen. Ja, maar er zijn dus nog problemen niet opgelost. En er komt een nieuwe crisis overheen. Er komt een nieuwe crisis. Nou, met deze warme boodschap gaan we dan nu toch echt afronden. Nou, Wellings, zeer dank. Voormalig president van